raz w życiu porozklejałem się swojego czasu strasznie. Raz w życiu porozklejałem się swojego czasu strasznie. Teraz zbieram siły, myślę nad wszystkim rozważnie. Współpraca z ludźmi, którzy wiedzą, co jest grane. Współpraca z nimi, oni także mieli przejebane, ale radę sobie dali. Poddać się nie chcieli, więc się nie poddali. Dołączam do grona szerokiego ludzi pewnych siebie. Poznaję ich jak przyjaciół, kiedy jestem w biedzie. Olewam frajerów. Czekaj, ja się tu muszę wepchnąć na chwilę. Którzy się wpychają. Olewam takie drewna, które uczuć nie doceniają. Nie znają, ze słabostek drugich osób korzystają. Fałszywymi uśmiechami bardzo pięknie ciebie witają. Dzięki za wnioski, za pomoc doskonałą. Mógłby być full wypas, ale wszystko się zjebało. Ale wszystko się porozpieprzało. Pomimo faktu, że naprawdę tego się nie chciało. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Na temat kolesia, który nieźle namieszał. Takich jak ty na nieszczęście jest za wiele. Se myślę równy golo, okazałeś się skurwielem. Tyle dobrze, że z dnia na dzień zapominam, co się stało tym, co było. Pouczony olewając przykrą szarość. To nie problem, naprawdę, to nie dla mnie żadna strata. Było, jest i będzie jeszcze szczęście tego lata. Z pomocną dłonią podbił do mnie rach psychotata. Pewnego dnia telefonicznie prośba nagła na mnie spadła. Mówi, kawałek jest, ty zrób tekst, żeby sprawa dobrze siadła. Gramy reklamy z powodu nieopłacenia czasu antenowego, nazwa pubu nie zostanie użyta w tym numerze. Po reklamie. Z powodu gościa, który miesza w pewnym klubie. Sprawa leży jak ulał, półtorej roku mamy w dupie. Tego nie lubię. Zrobił się bałagan niczym w kuchni po ogórkowej zupie. Co było? Minęło trudno, niech ci się powodzi stary. Pozostaje tylko mały szkopuł, czym pomyjesz teraz kary. Wszystkie te dni zapisałem jako pouczenie ścisłe. Po tak ciężkich lekcjach nie zaskoczy chyba nic mnie. Teraz jasne jest i proste wszystko jak supeł z pętelką. Baku stracił nadzieję oraz ochotę wszelką. Na razie i wiadomo, że chwilowo, bo jak już mówiłem, jeszcze będzie kolorowo. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Raz bak, ciach dla rach. Na temat kobiety, która nie wie niestety. Boże, jaki kochany, jaki dziecinny, jaki naiwny, jaki niewinny się stałem. Kiedy ba się pokochałem, ale za późno, bo się z nią rozstałem. Lecz tak naprawdę śmieszny problem powstał. Gdy chciałem wrócić, to ją ktoś porwał. Chwilę słabości koleś wykorzystał. Nieźle namieszał i się do niej przyssał. Tak, co? Spoko jest na to sposób. Jaki? Play. Head, wyraz oboro, loch, pieśnie, bez szygryw. Head, oboli, wchodni, przejwu, head, wyraz oboro, loch, pieśnie, bez szygryw. Head, wór, oboli, wchodni, przejwu, head, wyraz oboro, loch, pieśnie, bez szygryw. Head, oboli, wchodni, przejwu, head.